Zapraszamy do reklamy. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji na szkolenia.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 25 lutego, minęła 22. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ustawą o IPN najwcześniej za 2 miesiące zajmie się Trybunał Konstytucyjny, co do tego czasu z egzekwowaniem prawa, o tym za chwilę w relacji naszej reporterki. Prawdopodobnie jutro na pytania prokuratorów odpowie mężczyzna, który śmiertelnie ranił nożem 27-latka w centrum Lublina. Został zatrzymany niedługo po zajściu. Jeśli rząd powstanie, to niektórzy ministrowie są już znani. Angela Merkel przedstawiła część swojego gabinetu. Najwcześniej za 2 miesiące Trybunał Konstytucyjny zajmie się ustawą o IPN. Ministerstwo Sprawiedliwości dementuje natomiast informacje izraelskich mediów, jakoby nowelizacja przepisów miała być zamrożona. Nowela wejdzie w życie w czwartek. Ksenia Maćczak śledzi losy ustawy. Izraelskie media wczoraj poinformowały, że po naciskach Izraela Polska ugięła się i zamraża ustawę o IPN. Według nich oczekuje się, że polska delegacja przyjedzie do Izraela w najbliższych dniach, by wypracować porozumienie w tej sprawie. Dziś rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości Jan Kantak informacje o zamrożeniu ustawy jednak zdementował. W Polsce obowiązują przepisy, które mówią, że po przyjęciu ustawy i podpisaniu jej przez prezydenta ona wchodzi w życie. Jednak obowiązywanie ustawy nie oznacza, że od początku marca, kiedy wejdzie ona w życie, prokuratura będzie ścigać osoby łamiące nowe przepisy, ale jak zapewnia rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński. Ewentualne przypadki, które mogły podpadać pod tę ustawę, no będą w jakiś sposób przez prokuratorów bardzo uważnie analizowane. Niemniej jest wysoce prawdopodobne, że do spotkania zespołów ekspertów polskiego i izraelskiego dojdzie, potwierdza rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Terminu spotkania nie ma, ale jest wysoce prawdopodobne, że do takiego spotkania dojdzie. Za publiczne przypisywanie narodowi polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy będzie grozić do 3 lat więzienia. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Tej nocy nawet -23 stopnie Celsjusza. Zobaczymy na termometrach. Tak będzie głównie na północnym wschodzie. Przeważnie termometry pokażą -12 stopni. Z tego powodu Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenia dla wszystkich województw z wyjątkiem opolskiego. Służby apelują o wzmożoną czujność i zwracanie uwagi na wszystkie osoby, których życie może być zagrożone, szczególnie na bezdomnych i starszych. Od listopada z powodu wychłodzenia zmarły już 43 osoby. Policja zatrzymała mężczyznę, który może być sprawcą śmiertelnego ranienia nożem 27-latka w centrum Lublina. Do ataku doszło wczoraj wieczorem na ulicy Narutowicza pod jednym ze sklepów. Sprawca miał ranić nożem 2 osoby, 26-latka i 27-latka. Starszy z mężczyzn zmarł mimo reanimacji, młodszy trafił do szpitala. Policja natychmiast rozpoczęła poszukiwania nożownika, mówi Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Pod nadzorem prokuratora pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza. Policjanci przesłuchiwali świadków tego zdarzenia. Sprawdzaliśmy również monitoring i te wszystkie ustalenia pozwoliły nam wytypować sprawcę. Tym mężczyzną jest 34-letni mieszkaniec Lublina. Został on zatrzymany w jednym z lubelskich mieszkań. W tej chwili trafił on do policyjnego aresztu. Wkrótce będą z nim wykonywane dalsze czynności procesowe. Najprawdopodobniej jutro może być doprowadzony do prokuratury. Na razie nie wiadomo, dlaczego mężczyzna zaatakował. Angela Merkel przedstawiła chadecką część swojego gabinetu. Niemiecka kanclerz po raz pierwszy zaprezentowała nazwiska ministrów, którzy zostaną powołani, jeśli zostanie utworzony niemiecki rząd koalicyjny. Media oceniały, że przyszła Rada Ministrów będzie młodsza i znajdzie się w niej więcej kobiet. Ze starego gabinetu pozostaje jedynie Ursula von der Leyen, która ponownie obejmie tekę ministra obrony. Do nowego rządu wejdą jeszcze 4 inne kobiety, które pokierują ministerstwami rolnictwa, kultury, nauki oraz nowym ministerstwem integracji. Eksperci szczególną uwagę poświęcają nowemu ministrowi zdrowia, którym został Jens Spahn. Jest on dobrym znajomym austriackiego kanclerza Sebastiana Kurza i podobnie jak on należy do największych krytyków polityki migracyjnej Angeli Merkel.

Rok 1965, pierwszy utwór, w którym Harrison zagrał na sitarze. No wiele rzeczy w Beatlesach robił pierwszy raz, choć był taką skromną postacią w grupie bardzo, to wiadomo. Nieśmiały Beatles, George Harrison. Wspaniały człowiek także z różnych względów. Zmarł na raka 29 listopada 2001 roku. Prochy zostały wrzucone do Gangesu. W pierwszą rocznicę śmierci Harrisona 29 listopada 2002 roku w Royal Albert Hall w Londynie odbył się wspaniały koncert z udziałem rodziny i przyjaciół George'a Harrisona. Without going out of my door, I can know all things on earth. Without looking out of my window, I can know the ways of heaven. The farther one travels, the less one knows, the less one really. Without going out of your door, you can know all things on earth. Without looking out of your window, you can know the ways of heaven. The farther one travels, the less one knows, the less one really. Without traveling, see all without looking, do all without doing. Ten piękny koncert poświęcony pamięci George'a Harrisona w 2002 roku zorganizowała przede wszystkim rodzina artysty. No a wśród przyjaciół, którzy tam przybyli, wystąpili, byli m.in. Ravi Shankar, Eric Clapton, Paul McCartney, Ringo Starr, Tom Petty i wiele innych wspaniałych postaci. Pierwsza część koncertu to była muzyka hinduska i to nie tylko piosenki z hinduskimi elementami, ale muzyka hinduska dosłownie, źródłowa. Anushka Shankar była mistrzynią ceremonii. No i tak przy okazji, jeśli Państwo obejrzą ten koncert, bo on jest także w wersji do oglądania zachowany na szczęście, wspaniały, to dowiedzą się Państwo, jak się przygotowuje koncert muzyki hinduskiej z nową kompozycją, skoro Hindusi w tej swojej muzyce własnej nie używają nut żadnych. A zespół jest spory, bo tak ponad 20 osób chyba na różnych instrumentach gra i trzeba to jakoś ogarnąć. No i Anushka Shankar to wspaniale przygotowała, ogarnęła, a potem poprowadziła. No a w drugiej części utwory związane z karierą George'a Harrisona. Tell you how it will be. Tom Petty and the Heartbreakers i taka wspaniała koncertowa wersja kompozycji Harrisona Taxman. Rodzina nie chciała, aby to była uroczystość żałobna, przyjaciele też nie. No, Harrison też by nie chciał tego. Było niezwykle kolorowo, poczynając od tej hinduskiej orkiestry barwnej. Cała scena była w kolorach skąpana, no ale nie brakowało na koncercie poruszających momentów. Na przykład, kiedy Tom Petty i Jeff Lynne sięgnęli po piosenkę z repertuaru Traveling Wilburys. Państwo pamiętają tą legendarną piątkę supergwiazd światowych i do wykonania tego utworu poprosili syna George'a, czyli Daniego Harrisona, początkującego wtedy gitarzystę. Reputations changeable, Danny Harrison był wtedy nastolatkiem i to z tych młodszych nastolatków. Troszkę przykro było patrzeć na niego w tej sytuacji, ale dzielnie stawał na scenie. No i wyrósł na artystę, gitarzystę, nie tak wielkiego jak ojciec oczywiście, bo o to trudno w takich przypadkach, ale w ubiegłym roku Danny Harrison wydał album, jak Państwo pamiętają zapewne, prezentowany tutaj w Minimaxie, całkiem zgrabna płyta, być może ta kariera jego potoczy się dalej. No takie szczególne, wzruszające momenty tego koncertu to także ten moment, gdy na scenie pojawili się wspólnie dwaj najbliżsi chyba współpracownicy, przyjaciele Harrisona w jego muzycznej karierze, czyli Paul McCartney i Eric Clapton. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me, I don't want to leave her now. Well, you know I'll be leaving now. Somewhere in a smile she knows I don't need no other lover. Something in a style that shows me I don't want to leave her now. Well, you know I believe in now. Ooh. Well, you're asking me my love grows. I don't know, I don't know. Well, you stick around now, it may show. Nagrania z koncertu na cześć George'a Harrisona w Royal Albert Hall ukazały się w roku 2003. Potem były jeszcze wznawiane, ale to, co Państwu prezentuję dziś, jest zupełnie nową rzeczą. To jest nowe wydanie tego koncertu w wersji dwukompaktowej, kompletne, bo na tych wcześniejszych kompaktach, nie wiem dlaczego, może jakieś względy autorskie, może pojemnościowe, brakowało co najmniej dwóch ważnych utworów. Brakowało piosenek w wykonaniu grupy Monty Python. Wszyscy pamiętają, pewnie znają historię współpracy Harrisona z grupą Monty Python. Najkrócej mówiąc, George Harrison finansował poczynania artystyczne Monty Pythonów i to jemu właśnie zawdzięczamy na przykład istnienie takiego filmu jak Żywot Briana. Mówił żartem, że chciał kupić bilet na taki film i musiał go sam jakby przygotować, no ale wiadomo, to były tylko żarty. W praktyce poczynania filmowe, zwłaszcza Monty Pythonów, mimo całej ich sławy, były dość ryzykowne i finansowo, i obyczajowo, i tak za wielu odważnych nie było, a Harrison nie żałował pieniędzy na ten cel. Na tym koncercie między innymi fantastyczna zupełnie wersja legendarnej pieśni Monty Pythonów, The Lumberjack Song, w wykonaniu grupy Monty Python i towarzyszącego jej aktora Toma Hanksa. Leaping from tree to tree as they float down the mighty rivers of British Columbia. The giant redwood, the larch, the mighty Scots pine, the smell of fresh cut timber, the crash of mighty trees. With my best girl by my side, we'd sing, sing, sing. I'm a lumberjack and I'm okay. I sleep all night and I work all day. He's a lumberjack and he's okay. He sleeps all night and he works all day. I cut down trees, I eat my lunch, I go to the lavatory. On Wednesdays I go shopping and have butter scones for tea. He cuts down trees, he eats his lunch, he goes to the lavatory. On Wednesdays he goes shopping and has butter scones for tea. I cut down trees, I skip and jump, I like to press wildflowers. I put on women's clothing and hang around in bars. He cuts down trees, he skips and jumps, he likes to press wildflowers. He puts on women's clothing and hangs around in bars. He's a lumberjack and he's okay, he sleeps all night and he works all day. Cut down trees, I wear high heels, suspenders and a bra. I wish I'd been a girly, just like my dear papa. He cuts down trees, he wears high heels, suspenders and a bra. No i tu znów muszę odwołać się do wersji do oglądania tego koncertu, czyli DVD na przykład. No bo zobaczą Państwo, jak bezkompromisowo Monty Python podeszli do tego występu. No Monty Python i Harrison, to musiało tak wyglądać. Nie było litości po prostu. Wróćmy do dźwięków jeszcze, bo na tym najnowszym wydaniu dwukompaktowym jeszcze jeden ważny utwór, tam wcześniej niepublikowany na kompaktach, Horse to the Water. To ostatnia piosenka nagrana przez George'a Harrisona. Napisał ją wspólnie z synem Danim. Ona została nagrana na płytę Julesa Hollanda, orkiestry Julesa Hollanda. Oryginalne nagranie z orkiestrą odbyło się 2 października 2001 roku. George zaśpiewał jeszcze, ale był już za słaby, aby zagrać na gitarze. Zmarł niespełna 2 miesiące później. Na koncercie w Royal Albert Hall piosenkę zaśpiewała Sam Brown. Well, you can take a horse to the wall. No taki to był wspaniały koncert na cześć nieżyjącego już wtedy George'a Harrisona. Bajeczne kolory na koniec jeszcze przypominają mi się. No fantastyczne. Gdyby Państwo sięgali po płyty kompaktowe, to przypominam, to powinna być ta najnowsza wersja, wydana właśnie dwa dni temu, dwukompaktowa. Tam będą te piosenki wszystkie i Sam Brown i Monty Python. No a wersja do oglądania chyba od samego początku jest kompletna. No a gdy tak sobie oglądałem różne płyty do słuchania i do oglądania związane z George'em Harrisonem, to dojrzałem też i wszedłem w posiadanie płyty, która nie jest muzyczna w sensie dosłownym, choć muzyka w tle oczywiście tam jest, ale wiąże się z tym, co się aktualnie dzieje w Himalajach, czyli to zdobywanie K2 przez himalajstów polskich i nie tylko. Wspaniałe góry. I to jest film, proszę Państwa, ubiegłoroczna produkcja, taki miniserial trzyodcinkowy BBC. Wartości tej firmy nie muszę Państwu dowodzić. Wiadomo, tradycje, umiejętności i spore pieniądze. I to jest trzyodcinkowy miniserial, trzy razy po 50 minut, pokazujący trzy największe, chyba największe, główne, w każdym razie ważne pasma górskie na ziemi. Himalaje, Andy i góry skaliste. Imponujące fotografie, imponujące pomysły, imponujący dla mnie zawsze kamerzyści, którzy to sfilmowali, tych alpinistów, i musieli się z tymi kamerami dostać tam na górę. Przepiękne, to się nazywa Góry, życie nad chmurami, jest także w polskim wydaniu. Wracamy do artystów muzykujących. Będzie artysta, który 4 lutego skończył 70 lat. Bynajmniej na żadną emeryturę się nie wybiera. Yeah! No i tak to jest, jak człowiek się wybiera na terytorium, na którym na co dzień nie pracuje. I państwo mnie od razu skarcili. K2 to Karakorum, oczywiście, nie Himalaje. Zasugerowałem się tą płytą do oglądania. Góry, życie nad chmurami, miniserial BBC. Tam są Himalaje, Andy i góry skaliste, a K2 to Karakorum. A ten artysta, co tak żywiołowo zabrzmiał przed chwilą, to jest 70-letni, proszę państwa, Alice Cooper. W Europie to postać może popularna najbardziej w latach 70., ale w Stanach to on jest ciągle naprawdę dużą gwiazdą. 4 lutego skończył 70 lat, no i rusza do pracy. Od 1 marca trasa duża w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych, no a potem pod koniec maja startuje trasa Hollywood Vampires. Alice Cooper, Joe Perry, może Johnny Depp, aktor Rockman, choćby na części trasy. No zobaczymy. Hollywoodzkie wampiry zaczną od Rosji, a potem Niemcy, Finlandia i 12 czerwca Torwar. To będzie takie ekskluzywne europejskie tournée, tylko duże miasta, stolice praktycznie. 12 czerwca na Torwarze koncerty Alice Coopera. Widziałem jego koncert w Dolinie Charlotte. Zaskakująco potężny, rozbudowany i generalnie piękny. No a na razie Alice Cooper wydał epkę, czyli taką płytę małą z jednym utworem znanym studyjnym z jego ubiegłorocznego albumu i 4 koncertowymi z 2016 roku. Przeglądałem dzisiaj w dużym sklepie płytowym listę przebojów i ta jego epka Coopera to jest mocna pozycja na rynku płytowym w Stanach Zjednoczonych, konkurująca z takimi prawdziwymi, grubymi, długimi winylami i kompaktami. To z tego małego, ale dobrze sprzedającego się albumu jeszcze jedno koncertowe nagranie. To Alice Cooper z najnowszej pięcioutworowej płytki W oczekiwaniu na hollywoodzkie wampiry. 12 czerwca na Turwarze w Warszawie. W zasadzie nie muszę o tym opowiadać, bo Państwo to wiedzą z własnej obserwacji, że w dzisiejszych czasach reklama praktycznie w kwestiach artystycznych wszelakich zastąpiła krytykę. No ja pamiętam jeszcze czasy, kiedy o różnych koncertach, filmach, przedstawieniach czytało się i dyskutowało po tym, gdy one się odbyły, a w każdym razie po premierze, jeszcze czasem spory czas i te opisy, te krytyki, te oceny cieszyły się sporą popularnością. No a dziś to głównie o wszystkim mówi się, zanim wydarzenie dojdzie do skutku. O tym się mówi w telewizji, że będzie, w radiu czyta się, w gazetach, a gdy się już odbędzie albo płyta się ukaże, to właściwie temat znika z publicznej przestrzeni. No ale na szczęście bywają wyjątki, i takim wyjątkiem w dziedzinie płyt, jak mi się wydaje, jest najnowszy album zespołu Laocze, Wiedza o społeczeństwie. No ja w każdym razie taką dyskusję trwającą wciąż widzę w Państwa listach internetowych do Minimaxu. Można mnie skrócić o głowę. Śpię, zabrać głowę, dając bóle fantomowe. Śpię, więc można rozlać mą krew, każąc mnie po szmatę biec. Tani sułtani, nabijcie fajen, butelce macie nas już całą zgraję. Wierny naród musi być. Wierny naród. Wierny naród musi być. Wierny naród. Wierny naród musi być. Wierny naród. Wierny naród musi być. Wierny naród. Wierny naród zakusi być. Wierny naród. Wierny naród musi być. Wierny naród. Wierny naród zakusi być. Wierny naród. Wierny naród musi być. Wierny naród. Twardy orzeł do zgryzienia. Czytam z zainteresowaniem to, co Państwo piszą do Minimaxu na temat najnowszego albumu Laocze. Czytam także, jak znajdę to, co w prasie drukowanej się pojawia. No różnie się tam pojawia, że średnio na przykład, że zespół eksploatuje wypracowany schemat. No, święte prawo krytyki. Myślę, że mógłbym życzyć każdemu polskiemu wykonawcy, aby zdołał wypracować schemat, który będzie mógł eksploatować przez kilka czy kilkanaście lat ku zadowoleniu publiczności. Gdyby Państwo byli zainteresowani, jeszcze nie znali, chcieli sobie potem podyskutować na przykład z Minimaxem, to 3 egzemplarze najnowszego albumu Laocze Wiedza o społeczeństwie oddam w dobre ręce. Proszę napisać list internetowy do Minimaxu, czyli minimax@polskieradio.pl. I w tym liście internetowym, w temacie tego listu, to ważne, proszę napisać najkrócej jak można, który to kolejny album zespołu Laocze, ten najnowszy, który to album w karierze zespołu Laocze. No dobrze, a teraz jeszcze przed 23. Czy Państwo pamiętają taką wiadomość sprzed 2, no może nawet 3 lat już, bo to był chyba 2015, że Fish, ten z zespołu Marillion, kończy karierę? To spieszę z wiadomością, jeśli się Państwo zmartwili, że skończył, że wraca i to już wraca w tym roku. To będzie rok ważnych wydarzeń dla Fisha, bo po pierwsze za 2 miesiące dokładnie skończy 60 lat. Po drugie, w tym roku ukaże się jego nowy album i po trzecie będzie trasa koncertowa. Na jesieni ta trasa dotrze do Polski i będą takie koncerty, uwaga, 15 października Poznań, 16 października Kraków, 18 października Warszawa, 20 Bydgoszcz i 21 października Gdańsk. Nowa płyta, nowe koncerty, Fish wraca. Tear a page from the book of faces. Throw your letters in an open fire. I couldn't say that I still despise you, but I'm finding it harder not to. After all that was said and done, it's time this thing was over. Did I want you to change your mind? Well, I don't honestly think so. Picking me up like a lovesick puppet, you were dancing me over a burning flame. You kept pulling the strings, the few strands left remaining. You just wouldn't let me go. Running out of words, running out of lines, running out of things to say. We're running out of heart, running out of love, running out of reasons to stay. There was something so deeply flawed. In the beginning we tried to deny it, just like a crack in a china doll, a masquerading silence, where we tried to recognize just who exactly we had tried. We played our roles in this grand design, fooled ourselves in our own disguises. Running out of pills, running out of smoke, running out of friends. for a water-drunk poet, losing my mind in a dancing flame. It kept pulling the strings, the few strands left remaining. It just wouldn't